1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuws & Co. In dit uur, demissionair premier Rutte heeft een goed maar stevig gesprek gevoerd met de Israëlische premier Netanyahu. Wat probeert Rutte te bereiken met zijn bezoek aan Jeruzalem? Meer over dat bezoek van Rutte al in het NOS-journaal met Ewout de Jong. Premier Rutte zegt dat hij een goed en stevig gesprek heeft gehad met de Israëlische premier Netanyahu. Hij zei dat Israël het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen, maar zei daar wel bij dat hij grote zorgen heeft over de burgers in Gaza. Wat ik heb gezegd is, bij de volgende stappen die Israël gaat nemen, wees wijs. Realiseer de macht die je hebt. Realiseer ook het belang, ja, dat je Hamas uitschakelt, maar met een minimum aan burgerslachtoffers, onschuldige Palestijnen die hun leven leiden in Gaza en net zo goed slachtoffer zijn van die verschrikkelijke terreurorganisatie Hamas. Rutte is na zijn gesprek met Netanyahu doorgereisd naar de Palestijnse president Abbas. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn ruim 5000 Palestijnen om het leven gekomen sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat onder controle staat van Hamas. Ook zouden er meer dan 15.000 mensen gewond zijn geraakt. Volgens het ministerie vielen de meeste slachtoffers in het zuiden van de Gazastrook. Het Israëlische leger roept burgers in de Gazastrook juist op om naar het zuiden te trekken. Maar ook daar voert Israël luchtaanvallen uit. De Joodse school in Amsterdam is voorlopig gesloten na zorgen over de veiligheid. De basis- en middelbare school Geider in Amsterdam-Zuid kan de veiligheid van de kinderen niet garanderen. De voorzitter van het schoolbestuur zegt tegen het Parool dat het aantal antisemitische incidenten toeneemt. De politie looft een beloning van 25.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar Bradley Dorder. De Nederlander wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam vorige week en een steekpartij in Zutphen in de nacht van vrijdag op zaterdag. En netbeheerders, gemeente en vakbond FNV maken zich zorgen over de inzet van arbeidsmigranten bij de aanleg van glasvezel. De netbeheerders zien daarbij dat steeds meer andere ondergrondse leidingen beschadigd raken bij de aanleg. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. 12 belangrijke klimaatwetenschappers eisen een steviger aanpak van het kabinet. Ze vinden dat het kabinet plantaardige voeding moet stimuleren en zich meer moet inzetten voor bebossing en herbebossing. Ook zal elk ministerie een klimaatambassadeur moeten hebben, zeggen de klimaatwetenschappers. En net zoals je normaal gesproken bij ministeries bij besluiten ook toetst op financiële haalbaarheid, is het gewoon belangrijk om bij alle beslissingen te kijken ook wat zijn de klimaatconsequenties hiervan. En dat gaat bij beslissingen rond ruimtelijke ordening, stedelijke inrichting, keuzes rond het energiesysteem. Je zal steeds klimaat mee moeten gaan wegen. Verder moet er meer ruimte worden vrijgemaakt voor wateropslag en moeten burgers en bedrijven die willen vergroenen verlost worden van te strenge regels. De Chinese oud-medewerker van ASML die vorig jaar bedrijfsgeheimen stal vertrok daarna naar Huawei. Dat meldt NRC op basis van meerdere bronnen binnen de Nederlandse chipfabrikant ASML. Het bedrijf maakte dit voorjaar bekend dat er bedrijfsgeheimen waren gestolen, maar zei daarbij niet dat de oud-medewerker was overgestapt naar het Chinese Huawei. Volgens de topman van ASML is de schade van de diefstal beperkt. Hij omschreef de gestolen informatie als één stukje van een puzzel waarvan je de doos niet hebt. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking met vanavond en vannacht regen. Het is een graad of 14 en er waait een zwak tot matige zuidoostelijke wind. Minima vannacht rond 11 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen bij zo'n 13 graden. Dankjewel Ewout. Bij de ANWB zit Erik Evengroen voor de verkeersinformatie. Erik, goedemiddag. Aaien, goedemiddag. Ja, de meeste files staan nu in het westen en het zuiden van het land, maar weinig bijzonderheden tot nu toe. Wel een paar opvallende tocht, zoals de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor knooppunt Oude Rijn rijdt het langzaam over 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is afgesloten en hou rekening met 20 minuten extra reistijd. De A16 bij daar richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, ook hier door een ongeluk. Ster. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten, maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor 4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot 500 euro aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vanavond bij Human, de serie. Bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Amir vindt werk, Mazier krijgt een huis in Os en Sydney wacht nog altijd op de allesbepalende beslissing van de IND. Bij ons op het AZC. Vanavond om 22:50 bij Human op NPO 2. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair premier Rutte is in Israël. Daar ontmoet hij nu de Palestijnse president Abbas. En vanmiddag had hij al een gesprek over de oorlog tussen Israël en Hamas met de Israëlische premier Netanyahu. Het was een goed gesprek, maar het was ook een stevig gesprek, onvermijdelijk. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En in dat gesprek met Netanyahu heeft Rutte zijn eigen gevoel uitgedragen, zegt hij. Ik heb bij mezelf gesproken. Dat soort merk ik altijd met Bibi Netanyahu. En ik heb mijn eigen emotie laten doorklinken. En die voel ik als ik de beelden zie uit Gaza. En tegelijkertijd hebben we ook 1400 in een pogrom. De grootste na de Tweede Wereldoorlog. 1400 Israëli vermoord zien worden op 7 oktober. Dus ik heb hier niet gezegd, je gaat te ver of je gaat niet te ver. Wat ik heb gezegd is, bij de volgende stappen die Israël gaat nemen, wees wijs. Realiseer de macht die je hebt. Realiseer ook het belang, ja, dat je Hamas uitschakelt. Maar met een minimum aan burgerslachtoffers. Onschuldige Palestijnen die hun leven leiden in Gaza. En net zo goed slachtoffer zijn van die verschrikkelijke terreurorganisatie Hamas. Correspondent Nasra Habiballah. En wat heeft Rutte nog meer besproken met Netanyahu? Nou ja, naast die oproep om dus toch terughoudend te zijn met geweld en burgerdoden te voorkomen, heeft hij verder gesproken over het invoeren van humanitaire gevechtspauzes, zodat er toch hulp de Gazastrook in kan. En staakt het vuren, dat ligt gevoelig. Israël zou dat opvatten als dat ze niet gesteund worden, maar met die humanitaire gevechtspauzes, nou ja, zouden de Gazanen in ieder geval wat lucht kunnen krijgen en meer hulp. En verder heeft Rutte het natuurlijk ook gehad over de Nederlandse vrouw die gisteren is omgekomen. Zij zat met haar familie vast in de Gazastrook en zij is gisteren omgekomen bij een bombardement. En daar wil Rutte meer over weten. Ja, en heeft ook dus de steun uitgesproken aan Israël. Hoe belangrijk is het voor Israël dat Rutte langskomt? Nou ja, die steun die is voor Israël belangrijk. Ze merken hier ook wel dat de publieke opinie wat aan het schuiven is in de rest van de wereld. Met alle beelden die uit Gaza binnenkomen van alle burgerslachtoffers daar. Dat doet iets met de discussie. Die discussie is aan het veranderen. Dus die steun voor Israël, ja, dat horen ze hier natuurlijk graag en is ook belangrijk. Maar ja, als we naar het grotere plaatje kijken, dan is Nederland niet een hele belangrijke partij hierin. Nee. Dus ja... Dat is beperkt. Ja. En naast dat gesprek met Netanyahu heeft Rutte ook een afspraak op de westelijke Jordaan-oever met de Palestijnse president Abbas. Wat staat daar op de planning? Wat gaat hij daar doen? Ja, nou, het is opvallend dat Rutte eigenlijk van al die wereldleiders die hier de afgelopen week langs zijn gekomen, en dat zijn er nogal wat, is hij de eerste die ook bij Abbas langs gaat. En niet alleen bij Netanyahu. Maar om eerlijk te zijn verwacht ik niet heel veel van dat gesprek. Ik zei net al, Nederland is gewoon niet zo'n hele belangrijke partij hierin. Maar ook als we kijken naar de positie van Abbas, die is lastig. Want Abbas is niet aan de macht in de Gazastrook. En zelfs op de bezette westelijke Jordaan-oever, waar hij het ook maar deels voor het zeggen heeft, daar wordt hij door zijn eigen bevolking eigenlijk niet meer vertrouwd. Mensen zien hem vooral als een marionet van Israël, die ook nog eens corrupt is en veel te weinig doet voor het Palestijnse volk. Dus hij zit ook een beetje in een aparte positie hierin. Maar goed, hij moet hier natuurlijk ook iets mee. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel veel verwacht uit deze ontmoeting. Nee, dat is duidelijk. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. En als dat gesprek met Abbas is afgerond, dan komen we nog even bij je terug. Netbeheerders, gemeente en vakbond FNV maken zich zorgen over de inzet van arbeidsmigranten bij de aanleg van glasvezel. Er zijn grote twijfels of de arbeidsomstandigheden van de gravers wel in orde zijn. Zo maken ze soms hele lange dagen. Ja, moest man om 4 uur opstaan. Dat heißt, 14 stunden zijn we onderweg. Is er echt, echt schwer. Ja, om 4 uur opstaan, 14 uur werken, zegt deze man. En netbeheerders zien ook steeds meer incidenten met beschadigde gasleidingen bij werkzaamheden. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de onderzoeksredactie van Nieuwsuur en de NOS. Renalda Start, ja, wat is er naar boven gekomen over die arbeidsomstandigheden? Nou, dat het inderdaad door heel veel arbeidsmigranten gedaan wordt. En die mensen maken extreem lange werkdagen. Hun reistijd wordt vaak niet betaald. De huisvesting is heel pover. Soms alleen maar een paar matrassen hebben ze en geen kasten. Wie klaagt dreigt een boete te krijgen of raakt zijn baan helemaal kwijt. En kan dan weer naar huis. Slechte betaling. Mensen worden per meter betaald, waardoor de werkdruk heel hoog is. Om substantieel geld te kunnen verdienen. Soms is er geen schaftketen aanwezig. En ook geen dicties waar mensen hun behoefte kunnen doen. En wij zijn samen met FNV op pad gegaan om meer informatie te krijgen. We hebben zelf ook wat flink rondgezocht en zijn naar die mensen op zoek geweest. Mm-hmm. Maar bestuurder Margreet Pasman van FNV Bouw is zelf ook verder gegaan met het onderzoek. En zij heeft grote vraagtekens bij de manier waarop deze mensen aan het werk zijn. Ze zijn wat huiverig om te zeggen hoe het nou precies zit en hoeveel ze niet precies verdienen. Alleen wat je wel ziet, ze maken hele lange dagen. Er is vaak geen keet. Er is af en toe een dictie dat ze een toilet hebben. Maar ze zijn ook heel erg afhankelijk van de mensen in hun omgeving, van koffie en thee en andere voorzieningen. Terwijl ik denk, ja, deze mannen maken echt lange dagen. Dit is gewoon ja, zeer ongezond en risicovol. Ja, ongezond en risicovol, zegt ja, ze. Ja, zeker, ja. Nou gaat het om arbeidsmigranten, horen we. Ik hoorde net iemand Duits praten. Wie zijn deze mensen die glasvezelkabels aanleggen? Nou, wat wij zien is dat het vaak oudere mensen zijn, afkomstig uit Europa, mannen eigenlijk alleen maar ook van buiten Europa. Contact met ze leggen is heel moeilijk. Spreken geen woord Nederlands of Engels. Vaak is de voertaal Turks. Ze komen uit Turkije, Bulgarije of Griekenland. Maar het zijn ook Roemenen. En wat we horen ook mensen uit Rusland, Georgië, Oezbekistan, allemaal geen EU-landen. Dus formeel zouden die hier, ja, is de vraag of ze hier wel mogen werken. En of ze hier dus wel legaal is, zijn. De meeste mensen die we spraken vertelden dat ze iedere dag op en neer gaan van Den Haag naar de plek waar ze op dat moment aan het graven waren. Nou, dat was van de zomer waar wij zagen in Stadskanaal, Maastricht, Sneek en Utrecht. Ja, door het hele land heen. En je zegt al even, de vraag is, werken ze hier wel legaal? Ja, dat is heel lastig te achterhalen. Want als je dat vraagt bij gemeenten waar ze graven, dan krijg je geen antwoord daarop. Omdat niemand bij de gemeente zich er eigenlijk in verdiept. Mensen zien het wel, hè? Ambtenaren, toezichthouders, die zeggen wel, ja, het valt ons eigenlijk wel op dat er inderdaad waar ze vandaan komen, nou, hè, geen idee. Mm-hmm. Maar zij zeggen, ja, het is niet onze taak om dat in de gaten te houden. Wij kijken alleen maar of de stoep netjes weer dicht wordt gelegd en of er geen graafschade ontstaat. En de arbeidsinspectie doet ook niet speciaal onderzoek naar arbeidsmigranten. Hoewel er op dit moment wel een onderzoek loopt naar 3 Georgiërs die ze aangetroffen hebben bij een graafplaats. Maar dat is meer toevallig. Okay. Nou, de arbeidsomstandigheden zijn dus niet goed, maar worden ze dan wel netjes betaald, die mensen die dit werk doen? Nou, dat is dus moeilijk via officiële kanalen te achterhalen. Maar als je het op straat vraagt, dan zeggen ze ergens tussen de 25 en 30 euro per uur te verdienen, afhankelijk van ervaring. En het zijn vaak ZZP'ers. Dus horen dan eigenlijk ook nog allemaal premies te betalen en pensioenafdrachten en zo. Mm-hmm. Dus daar blijft, als ze zich netjes aan de regels zouden houden, heel weinig van over. Maar dat zijn de voormannen, die vaak een beetje Nederlands spreken en al wat langer in Nederland zijn. Van de anderen die we gesproken hebben, dat gaat, wat ik al zei, per meter betaald of 15 euro per uur. En wat ook opvallend is, wat we zagen, is dat de manier waarop dat personeel wordt geworven. Dat is niet de reguliere weg eigenlijk. Je ziet allemaal oproepen op Facebook in allerlei Roemeense en Bulgaarse en Oekraïense gemeenschappen, communities op Facebook, waarin werk aangeboden wordt, waarin beloftes gedaan worden over inkomsten. Maar meestal wordt dan gezegd, dat wordt per uur betaald of per meter. En we regelen ook huisvesting voor je. Dus een bijzondere manier van werven. Ja. Wat zeggen de bedrijven achter dat glasvezel hierover? Ja, dat zijn de opdrachtgevers. Hè, bedrijven zoals KPN en Open Dutch Fiber. De telecombedrijven. Mm-hmm. KPN zegt, we hebben met onze partners afgesproken dat de inhuur van arbeidskrachten aan de bestaande regelgeving en wettelijke eisen moet voldoen. Dus daar controleren ze af en toe via steekproeven op. En tot nu toe hebben ze geen ongeregeldheden gevonden. En Open Dutch Fiber zegt geen probleem te zien met bijvoorbeeld werktijd in de praktijk. We vroegen het aan de man die bij Open Dutch Fiber verantwoordelijk is voor het veilig werken. Wij checken of er voldoende dicties staan, of er voldoende schaftketen zijn. En ik heb niet de indruk dat daar grootschalig bij ons mee gesjoemeld wordt. Ik sluit niet uit dat iemand misschien wel eens 14 uur maakt uit en thuis. Maar het kan nooit structureel zijn. Ja, dan werpt het een beetje de vraag op, kan dit allebei ook waar zijn? Dat die bedrijven best goed betalen, maar dat de mensen die uiteindelijk graven in die gleuf daar niks van merken. Ja, die indruk hebben we wel. Kijk, KPN en ook Open Dutch Fiber betaalt een hoofdaannemer om in totaal, in het geval van KPN, 6 miljoen huishoudens in Nederland van zo'n snelle glasvezelverbinding te voorzien. Dat is bijvoorbeeld BAM, maar die heeft niet al die graven zelf in dienst. Die huurt een onderaannemer in en die huurt weer een onderaannemer in. En zo verdwijnt er natuurlijk steeds een stukje van dat bedrag wat ook in die bedoeld voor die mensen was, in de gleuf moest komen. Ja, en blijft er steeds minder over voor de mensen die daadwerkelijk aan de greppel staan. Ja. Tot slot, hoe gaat dit nu verder? Nou, de FNV heeft de arbeidsinspectie gevraagd een uitgebreid onderzoek te doen naar de werkomstandigheden van de mensen bij de gleuf. En dat is ook een belangrijk onderzoek, want die mensen die nu die glasvezelkabels graven, dat zijn de mensen die straks ook de energietransitie waarschijnlijk gaan moeten doen. Ja. Dus die weer nieuwe elektriciteitskabels, waterstof aan moeten leggen. Nou ja, dat soort ingrepen in de ondergrond. Ja, dan is het natuurlijk wel van belang om te weten, worden die mensen netjes betaald? Doen die mensen het werk veilig? Want bij Enexis maken ze zich daar op dit moment heel erg zorgen over. Hè? En een van de netbeheerders die de gasleiding in de grond heeft liggen. Want de eerste 6 maanden van dit jaar waren er bijvoorbeeld 800 gaslekken, omdat deze mensen ook niet goed genoeg weten hoe ze moeten graven, wat de risico's zijn, of veel te snel het werk moeten doen. Mm. Dus er komt een onderzoek aan en dat gaan we afwachten. Daar horen we ongetwijfeld ook weer meer over. Dank voor je onderzoek, Renelda Start. En vanavond bij Nieuwsuur een uitgebreid verslag. Dat heb je gemaakt met Gert Jansen. Dat is vanavond op NPO 2. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou ja, tot nu toe nog steeds een bescheiden spits zonder veel bijzonderheden. De meeste files die er staan veroorzaken maximaal 10 minuten op onthoud. Eén uitzondering nog altijd wel weer, de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het knooppunt Terbrechtseplein rijdt het langzaam over 7 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. Ander nieuws van vandaag. De regering gaat schulden aflossen van kinderen van toeslagenouders. Daarmee is volgens staatssecretaris De Vries van Toeslagen een bedrag gemoeid van ruim 34 miljoen euro. Het gaat waarschijnlijk om meer dan 4700 jongeren. Die moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Het is volgens minister Adema van Landbouw maar de vraag of de Nederlandse schapensector de uitbraak van het dodelijke blauwtongvirus gaat overleven. Samen met België en Duitsland spoort hij de farmaceutische industrie op aan om snel een vaccin te ontwikkelen. En de eerste bungee jumper ooit is overleden. De Brit David Kirk. In 1978 bedacht hij bungee jumpen samen met zijn vrienden. Ze sprongen met elastieken van een 100 meter hoge hangbrug. De ouders vonden het geen goed idee en daarom probeerde Kirk zijn gezicht te bedekken. I climbed over the balcony there on the rails, clutching a top hat with a handkerchief around my face. Because I didn't want my mother to recognize me. Na de sprong kreeg Kirk van de politie een boete van £50. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De politie heeft een beloning uitgereikt in de zoektocht naar Bradley Dorder. €25.000 voor de gouden tip. De 24-jarige man wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Anna Wolf van de politie Rotterdam, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom looft u een beloning van €25.000 uit? Nou ja, op dit moment zijn we in het onderzoek aangebroken op een punt dat wij hebben gezegd dat we graag een beloning willen uitloven voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Bradley. En waarom? Nou, wat we dus zien is dat er heel veel tips binnenkomen die wij aan het uitlopen zijn. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat wij hem hebben kunnen aanhouden. Ja. En nou ja, goed, als er dus het zo is geweest dat we contact hebben gehad met bepaalde mensen en dat vermoeden, dat hebben wij, dan hopen we met deze beloning hen over de streep te kunnen trekken om dat toch te melden. Ja, u zegt al, er komen allerlei tips binnen. Waar gaan die over? Nou ja, het zijn heel veel verschillende tips en over de inhoud kan ik in dit geval niet al te veel uitweiden. Wat ik wel kan vertellen is dat wij al die tips serieus oppakken. En ja, die komen echt vanuit het hele land. Dat heeft er ook toe geleid dat we onlangs van het weekend nog een instap hebben kunnen doen. En dat er zelfs ook in Duitsland naar hem is gezocht. Maar tevergeefs hebben we hem nog niet kunnen aanhouden. Een instap, zegt u? Ja, dat betekent dat wij in Doetinchem, naar aanleiding van tips, hebben wij daar nog in een woning gekeken of hij daar aanwezig was. Maar ook daar hebben we hem niet aangetroffen, dus zijn we nog steeds op zoek. Dan schrijft het AD dat een scenario bestaat dat een van de slachtoffers om het leven is gekomen tijdens een date, want de vermeende dader zou actief zijn op homo-chat-sites. Is dat ook iets wat u onderzoekt? Nee, dat zijn wij inderdaad nog aan het onderzoeken. Wij weten dat de verdachte Bradley inderdaad op bepaalde websites zoals bijvoorbeeld Bullchat afspraak maakt met andere mannen. Maar of dat inderdaad in het geval van deze twee slachtoffers ook zo is geweest, dat zijn wij nog steeds aan het onderzoeken. Ja. Het is een flinke zoektocht, hoor ik aan u. Wat zijn nou de laatste concrete signalen waar hij op dit moment is? Nou, we hebben nog geen concrete signalen over waar hij zich zou kunnen bevinden. Zoals ik net al aangaf, krijgen we tips vanuit het hele land. En daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor. U kunt natuurlijk begrijpen, we zitten met 20 rechercheurs op dit onderzoek. En die zijn met man en macht elke dag en nacht hard aan het werk om al die tips uit te lopen. Om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk achter kunnen komen waar deze meneer is. En dat we hem kunnen aanhouden. Ja. Heeft de Duitse politie, die zoekt ook naar Bradley Dorder. Wat heeft dat opgeleverd? Vooralsnog hebben wij begrepen dat de plekken waar zij hebben gezocht op aanwijzing van de Nederlandse politie in dit geval, hij dus niet is aangetroffen. Nee. En ja, komen we eigenlijk weer terug op hetzelfde verhaal. We zoeken hem nog steeds. Ja, ja, duidelijk. Maar er is dus ook contact met de Duitse politie over deze zaak. Die is er inderdaad geweest en dat heeft er ook toe geleid dat er ook in Duitsland even naar hem is gezocht. Ja. Naar aanleiding van tips, die zijn binnengekomen. Dat klopt. Ja, en meer tips zijn dus welkom, dat is duidelijk. En voor de gouden tip ligt €25.000 klaar. Dank voor uw verhaal, woordvoerder van de politie Anna Wolf. Een van Duitslands meest controversiële politici, Sarah Wagenknecht, splitst zich af van haar huidige partij, Die Linke. Ze maakte vanmiddag bekend verder te gaan als de Sarah Wagenknecht Allianz. We hebben ons zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind. So wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in 10 Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Ja, ze zegt dat ze een nieuwe partij is begonnen omdat ze bang is dat Duitsland binnen 10 jaar onherkenbaar zal veranderen. En die stap van Wagenknecht is een aderlating voor links, maar ook een mogelijke dreiging voor rechts. Over hoe dat zit, correspondent Wouter Zwart. Ja, allereerst, wie is die Sarah Wagenknecht? Waarom is zij zo controversieel? Ja, ze gaat al heel lang mee in de Duitse linkse politiek. Ze is opgegroeid in het communisme van Oost-Duitsland. Na de val van de muur heeft ze dat marxisme eigenlijk nog steeds heel blijvend omarmd. En ja, daar hoort dus zeg maar alles bij waar je daarbij van kan voorstellen. Ze is anticapitalistisch, ze was voor de planeconomie. Ze heeft zich ooit al eens bewonderend over de dictator Stalin uitgelaten. Ze was sowieso wel bewonderend over de Sovjet-Unie. Nou, dat klinkt allemaal best wel ver weg en een beetje niche. Maar Wakenknecht weet zeg maar die sentimenten over het socialistische verleden, wat toch heel veel Duitsers toch best wel hebben nog, heel erg te koppelen aan nieuwe thema's en het belangrijk te maken. Ze is dus zeg maar controversieel te noemen als het bijvoorbeeld gaat om die Russische invasie van Oekraïne. Toen dat gebeurde heeft ze niet Vladimir Poetin glashelder veroordeeld, maar is ze heel erg gaan balanceren op dat randje van er zijn boeven, slechte mensen aan beide kanten. Duitsland moet geen wapens sturen. Wij zijn vreedzaam. We moeten onderhandelen met Poetin. Rusland is Europa. Dat Amerika, dat kapitalistische Amerika, niet. We zitten anders, zegt ze. Ja. Nou splitst ze zich af van die linken. Waarom doet ze dat? Nou, eigenlijk twee dingen. Die standpunten bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne. Daarvoor krijgt ze niet alleen steun vanuit die socialistische hoek, maar grappig genoeg ook vanuit extreem rechts. Die zien haar een beetje als een, tussen aanhalingstekens heel duidelijk, hè, goede linkse, die als het gaat om Rusland, Poetin, aan hun kant staat. Hè, dat zag je bijvoorbeeld ook tijdens de coronacrisis. Wagenknecht was heel kritisch op de regering. Zij stond heel erg voor de mensen die in opstand kwamen tegen het coronabeleid. En ook daar zag je dus dat radicaal rechts een beetje aan haar zijde begon te staan. Nou, die linken, dat zegt het al, zwaar anti-rechtse partij natuurlijk, die vinden dat veel te veel. Dat werd ongemakkelijk. Bovendien merk je dat Wagenknecht ook heel erg voor haar eigen politieke succes gaat. Zij voelt dat die oude partij, die linken, dat die een beetje op een dood spoor is geraakt. Dat het geen rol van politieke betekenis meer speelt. En dus verlaat die club samen met een kwart van alle bondsdagleden, een kwart van alle parlementariërs. En gaat ze dus een eigen partij oprichten. Ja, en waar gaat die dan voor staan, die eigen nieuwe partij? Nou, die partij die moet nog gevormd worden. Het is nu nog maar een stichting. Volgend jaar, begin volgend jaar moet dat er zijn. Kunnen ze misschien meedoen aan de Europese verkiezingen. Ze willen zich heel gaan richten op dat deel van de Duitse bevolking dat het vertrouwen in de bestaande politiek is kwijtgeraakt. Maar mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de huidige regeringspartijen. Zij zegt ook, die hebben er een puinhoop van gemaakt. Het gaat ook niet goed met de politiek in Duitsland. Nou, zij gaat echt voor die mensen die een beetje economisch tussen de wal en het schip vallen. Mensen ook, dat zegt ze zelf heel erg, mensen die kritisch staan op het huidige klimaatbeleid, maar die niet meteen een klimaatwappie genoemd willen worden. Mensen die kritisch staan tegenover immigratie, maar niet meteen een rechtsextremist genoemd willen worden. En in die hoek van de Duitse politiek is echt nog wel, zijn kiezers te winnen. En dat is natuurlijk ook wel een verhaal dat we in Nederland hier en daar natuurlijk ook wel een beetje horen, tijdens de verkiezingen. Ja, en dan eet ze dus van beide kanten. Aan de linker blijven ze vertwijfeld achter, maar ook aan de rechterzijde, het AfD, daar heeft het ook gevolgen voor. Nou ja, nogmaals, want ze gaat dus voor die gefrustreerde kiezer. Hè, en mensen die boos zijn op bestaande partijen. Zeg maar mensen die nu meekomen in de maatschappij. Die boze kiezers die gaan vaak ietsje radicaler stemmen. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook in de peilingen. Die rechtse partij AfD die staat in de peilingen heel erg hoog. Maar AfD wordt door steeds meer mensen ook echt wel gezien als een extreemrechtse partij. Die schuiven heel erg op naar de extreme hoek. En niet iedere kiezer die boos is en misschien wel over AfD nadenkt, wil niet meteen een rechtsextremist genoemd worden. Ze zijn eenvoudigweg boos, maar er was geen alternatief voor ze. Nou, voor die mensen kan de partij van Wagenknecht mogelijk een alternatief worden. Duidelijk. Dank, correspondent Wouter Zwart. Zometeen, op IJsland wordt morgen massaal gestaakt door vrouwen. Ster. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Nu in Museum Voorlinde de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Wij zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticiens. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. NPO Radio 1. Het is voor 17:30, de hoofdpunt uit het nieuws. Ewout de Jong. Premier Rutte heeft er in Israël bij premier Netanyahu op aangedrongen om het aantal burgerslachtoffers in Gaza zoveel mogelijk te beperken. Hij zei wel dat Israël het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen. Rutte praat vanavond ook nog met de Palestijnse president Abbas. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn sinds het begin van de oorlog met Hamas meer dan 5000 Palestijnen om het leven gekomen. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat onder controle staat van Hamas. De meeste slachtoffers zouden in het zuiden van Gaza zijn gevallen. De Chinese oud-medewerker van ASML, die vorig jaar bedrijfsgeheimen stal, is daarna vertrokken naar het Chinese technologiebedrijf Huawei. Dat meldt de NRC. ASML maakte de bedrijfsspionage vorig jaar bekend, maar zei toen niets over de overstap van de spion. Bij het aanleggen van glasvezel-internet raken steeds vaker gasleidingen beschadigd. Volgens netbeheerders werd in de eerste helft van dit jaar al 880 keer een gasleiding geraakt. Vakbond FNV zegt dat arbeidsmigranten in hoog tempo en onder grote druk de glasvezelkabels moeten aanleggen. De bond wil dat de arbeidsinspectie ingrijpt. Dankjewel, Ewout. Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het op de weg nu? Nog altijd een bescheiden spits zonder veel bijzonderheden. Een paar uitzonderingen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7a staat 7 kilometer file. Vertraging is een kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 5 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. De weg is op dit moment even dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Dankjewel, Erik. Willemijn Hubert is hier voor het weer. Je vertelde vanmiddag aan me, ergens scheen de zon vandaag. Ik was al benieuwd, waar was dat? Dat was vooral in het noorden van Nederland. En het aantal zonuren was ook best wel groot daar. Zaten op zo'n 7 of 8 uur. Ja, hier in Midden-Nederland is het blijven steken op krap een uurtje. Ja, je moest in het noorden zijn vandaag. Ja, als je zon wilde in ieder geval wel. Want ik krijg natuurlijk weer heel veel weerfoto's binnen. En die mist heeft er ook weer hele mooie plaatjes, hoor. Het was ook wel mysterieus vanochtend. Precies. Daar hou ik dan ook wel van. Wat gaat er vanavond gebeuren? Nou, als we nu de raden erbij zouden toveren, dan zien we vooral in het zuiden van Nederland al de eerste neerslagsignalen. In het uiterste zuiden van Limburg wordt er ook wel wat neerslag al gemeld op de grond, daadwerkelijk. Ja, en dat regengebied, dat breidt zich eigenlijk alleen maar uit vanavond en vannacht richting het noorden van ons land. Temperatuur daalt er bijna een graad of 11. De wind trekt vooral aan zee ook weer wat aan. Komt een windkracht 5 of 6 te staan uit de meest zuidoostelijke richting. Morgen beginnen we de dag met in het noorden dan wolkenvelden en wat regen. De rest van het land toch grotendeels droog. Ook dan wel veel bewolking trouwens. Midden dus een droog begin van de dag. Het zuiden denk ik ook wel. Maar in de loop van de ochtend komt daar weer een nieuw regengebied ons land binnen. En ook dat gaat zich dan weer richting het noorden verplaatsen. Dus morgen denk ik voor iedereen wel een periode droog weer. Maar ook een periode waarbij je rekening moet houden dat het dus gaat regenen. Ja. Morgenmiddag ligt de temperatuur op zo'n 13 of 14 graden. En met name aan zee kan de wind ook echt wel vlagerig zijn. Windstoten tot zo'n 65 kilometer per uur. Misschien ook iets om rekening mee te houden. En als we verder de week in gaan kijken, ja, dan voert die wisselvalligheid toch wel een beetje de boventoon. Ik heb voor woensdag wel een zonnetje erbij. Daarna weer een paar dagen niet, maar vooral regendruppeltjes. En richting het weekend gaat de wind ook echt behoorlijk aantrekken. Dus waar je de eerste dagen bij de regen misschien een paraplu kon hebben, zou ik dat richting het weekend niet doen. Want daar heb je niet zoveel aan. Dan heb je beter iets aan een goede regenjas. En het blijft vrij zacht, want de temperatuur ligt al die dagen rond de graad of 15. Duidelijk. Dankjewel, Willem. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Ze voeren de ranglijst qua gendergelijkheid aan. En toch wordt er morgen gestaakt tegen de loonkloof. Op IJsland leggen vrouwen het werk neer. Ze willen een hoger loon om die kloof met mannen te dichten. En zo herhaalt de geschiedenis zich. 48 jaar geleden, in 1975, stopten 9 op de 10 vrouwen met werken om te protesteren. Klonk toen zo. Dit tijdje ze vrije aan dag. Og þetta er árangur en hier erum við svona margar. Als alle vrouwen een vrije dag nemen, dan zie je de grote massa die hier vandaag aanwezig is, zei een demonstrant toen. Elisa Hansen verhuisde 7 jaar geleden naar IJsland vanuit ons land en werkt daar nu vooral als reisadviseur en fotograaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, toen leefde dat enorm zo te horen. 9 op de 10 vrouwen die stopten met werken. Wordt er nu weer zo'n hoge opkomst verwacht? Ik weet niet precies wat ze verwachten van de opkomst. Maar het is in ieder geval wel de bedoeling dat er heel veel mensen gaan staken. Ja, ja, en leeft het ook daar? Ja, ik heb wel het gevoel dat het wel leeft. En veel mensen praten erover. Dus het is veel nieuws. Ja, dus het leeft wel. Ja. Waarom wordt er weer gestaakt? Waarom is het weer nodig? Je zou verwachten dat na 50 jaar de loonkloof wel een heel stuk kleiner zou zijn. Maar dat is gewoon nog niet het geval. En in 1975 bijvoorbeeld kregen vrouwen pas... kregen zeg maar tot 2:05 betaald in vergelijking met mannen, als je het zou bekijken in tijd. Ja. En nu is dat tot 2:50. Dus het is nog steeds niet tot 5:00, net als de mannen. Daarom moet er nog steeds gestaakt worden. Ja, ik las dat vrouwen 21% minder verdienen dan mannen. Hoe werkt dat? Hoe is die situatie voor de werkende vrouw dan nu op IJsland? Dat ze in ieder geval nog steeds minder betaald krijgen dan mannen. Ja, ja, maar wat betekent dat voor de vrouwen daar? Nou, ik denk dat het vooral frustrerend is dat IJsland als een soort vrouwenparadijs gezien wordt. Mm-hmm. En dat IJslandse vrouwen weten dat dat gewoon nog steeds niet het geval is. Het is nog steeds niet vergelijkbaar. Het is gewoon nog steeds niet gelijk met mannen. Dat is het probleem. Ja, want als het vergelijken met ons land. Jij bent ooit daar naartoe gegaan. Was dat vrouwenparadijs, zoals je het omschrijft, ook een reden om naar IJsland te verhuizen? Niet per se de reden, maar wel een mooi bijkomend voordeel. Maar ik denk wel dat de balans tussen werk en privé hier wel beter geregeld is. En dat komt waarschijnlijk ook omdat er meer gelijkheid is voor vrouwen. Ja, want hoe werkt dat? Welke dingen zijn anders geregeld waardoor dat beter werkt volgens jou? Kinderopvang bijvoorbeeld is een stuk goedkoper hier. En de kinderen gaan ook bijna... Ik heb een paar jaar in een kinderdagverblijf gewerkt. En bijna alle kinderen gaan gewoon 5 dagen per week naar het kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Dat is gewoon betaalbaar in vergelijking met Nederland. Maar ze worden wel allemaal om 4:00 opgehaald. Want de regering zeg maar wil graag dat mensen ook genoeg tijd met hun kinderen doorbrengen. Dus alle ouders moeten gewoon... kunnen maar tot 4:00 werken, of in ieder geval 1 van de 2. Mm-hmm. Dus dat is wel zo geregeld via de overheid. Ja. En daarnaast scholing, educatie is gratis en zorg ook. Dus wordt natuurlijk met belastingen betaald. Mm-hmm. Maar dat helpt in ieder geval wel ook in de gelijkheid, denk ik. Ja, en dat klinkt vanuit Nederland dan geweldig. En nou zag ik dat IJsland staat dus bovenaan op de lijst van gendergelijkheid. Nederland op plek 28 op die ranglijst. Stuk lager dan IJsland. Maar op IJsland wordt geprotesteerd en hier niet. Is er veel meer bewustwording over die gendergelijkheid bij jou in IJsland? Ja, ik denk wel dat er gewoon meer over gepraat wordt. En dat het meer aanwezig is. Ja, het is wel meer aanwezig, denk ik, dagelijks. Of ja, misschien niet dagelijks, maar gewoon wel meer bewust zijn. Want wat merk je daarvan? Waarom is dat zo dat je dat zegt? Ik denk misschien dat het ook gewoon aan mij ligt dat ik er meer met mensen over praat, hoor. Dus dat kan ook gewoon mijn perceptie zijn. Maar er wordt gewoon wel meer over gepraat of zo. En dat komt denk ik dus ook weer omdat het zo als zo'n vrouwenparadijs gezien wordt. En dat je dus daardoor dan daar meer over praat, maar ook meer kijkt naar hoe kan het dan toch nog beter worden. Er is ook een reputatie hoog te houden eigenlijk. Ja, zeker. Ja, dat voelen mensen om je heen daar ook. Ik weet niet of iedereen dat zo voelt, maar dat gevoel heb ik zelf wel, ja. Ja, duidelijk. Nou, morgen wordt er dus gedemonstreerd om de loonkloof te dichten. Dank voor het verhaal, Elisa Hansen vanuit IJsland. De provincies Groningen en Drenthe overwegen bevers af te schieten. De knaagdieren zouden een gevaar vormen voor onder andere dijken. Het is niet het eerste voorstel in Nederland om de opmars van de bever in te dammen. In Gelderland en in Limburg schieten ze al op de dieren. Ondertussen profiteren natuurgebieden in ons land juist ontzettend van de bever. Die heeft het steeds meer naar zijn zin in Nederland. Leo Linnarts is ecoloog bij natuurontwikkelingsorganisatie ARK. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we even met dat positieve beginnen. Natuurgebieden waar de bever voorkomt, die hebben het goed. Hoe doen ze dat? Wat hebben ze aan de bever? Nou, natuurgebieden in Nederland hebben nogal last van verdroging. En waar bevers heel goed zijn, is in het waterpeil verhogen. En ook in het grondwater aanvullen. Doordat ze water vasthouden achter de dammen die ze bouwen, blijft het langer nat. En wordt het water als het ware meer gedwongen om naar de ondergrond te gaan. En dan vindt daarmee aanvulling van het grondwater plaats. En dat is heel goed voor de natuur. Ja, dat is een stukje minder droog in die natuurgebieden dus. Ja. En overigens niet alleen heel goed voor de natuur, maar eigenlijk ook voor de landbouw. Ja. Nou is een goed ding, hè? Ja. Want die bevers die zijn lekker dingen aan het graven. Maar in de provincie zeggen ze, ja, we maken ons ook zorgen om de dijken. Want daar wordt ook in gegraven en sporen die verzakken door bevers. Wat doen die bevers daar? Bevers kunnen die wonen in een hol. Soms maken ze een burcht, maar soms maken ze ook een hol in een hooggelegen deel. En als dat een dijk is, dan is dat minder handig. Dat kun je voor een deel ook voorkomen door te zorgen dat op een plekje waar een dijk is geen voedsel voor een bever is. En dan is die plek niet aantrekkelijk voor een bever. Ja, dat is een van de dingen. Want zij zoeken dan dus naar een andere plek hogerop. Waarom zoeken ze naar die plek dan? Soms in een rivierdijk kan het zijn, als je hoog water hebt, dat ze een plek hoger en droger zoeken. En dat ze zo in die dijk terechtkomen. Maar vaker is het zo dat je gewoon een watergang, een sloot of een beek of een rivier of pal naast de dijk hebt. En dan is het wel heel gemakkelijk om daar een hol te maken. Ja, ja. Dan is het heel dichtbij, ja. En dan heb je dus voedsel en droge nestgelegenheid pal naast elkaar. Ja, en die situaties zouden we eigenlijk meer moeten proberen te voorkomen. Op dat soort plekken de dijk niet toegankelijk te maken voor bevers. Ja, want u zegt voorkomen, maar in Groningen en Drenthe zeggen ze nu, nou, we overwegen om de bever af te schieten. Dat is ook een oplossing. Ja, maar dat is ook een oplossing en dat zal op sommige plekken zal het niet anders kunnen. Je kunt ook bevers afvangen en op plekken loslaten waar ze geen kwaad kunnen. Want er zijn tal van plekken in Nederland die gewoon nog heel erg veel baat hebben bij het positieve werk van bevers. Ja, dan is aan de ene kant dus dat positieve werken. De natuur heeft er wat aan. Er gebeurt van alles met het waterpeil, zodat het minder droog is. En aan de andere kant ook die negatieve kant. Dat er in dijken gegraven wordt. Dat de treinen even niet kunnen rijden omdat de bever daar bezig is geweest. Op welke van de twee moeten we nou focussen? Ik denk op allebei. Die maakt geen keuze. Samenleven met bevers betekent dat we hem welkom moeten heten op plekken waar hij heel veel goed doet. En dat we hem moeten proberen weg te houden op plekken waar hij schade berokkent. Ja. En het liefst, het mooiste is natuurlijk als je dat voor kan zijn. Dus als je aan de voorkant kunt zorgen dat die bevers geen zin hebben om daar te gaan zitten. Maar er zullen ook altijd wel plekken zijn waarvan je dacht van, daar gaat hij niet zitten en dan gaat hij toch zitten. Ja. Want hoe kun je aan de voorkant zorgen dat de bever het niet naar zijn zin krijgt? Nou ja, een bever heeft heel graag wilgen. Dus als je een wilgenbos en een sloot water vlak naast een dijk hebt, of een beekje vlak naast een belangrijke dijk. Ja, dan is dat een onhandige combinatie, vooral als die dijk kwetsbaar is. Mm-hmm. Nou, dan zou je die dijk kunnen verstevigen door of staal in te verwerken, of een gaas zodat hij er niet doorheen kan graven, of stortstenen of dergelijke. Je kunt ook zorgen dat je bijvoorbeeld dat er geen teensloot is, dat die een heel stuk verderop ligt. Of dat die, en dan zijn die wilgen ook niet zo'n probleem. Want dan knaagt hij die wilgen om en dan gaat hij naar die teensloot toe. Want hij wil toch in het water zijn. Maar de bever komt wel dus in de dijken, bij het spoor. Het is misschien ook een vraag van, is ons dichtbevolkte land Nederland, is er wel genoeg ruimte voor al die bevers? Ja, kijk, dat kun je met alle natuur afvragen. Maar uiteindelijk hou je dan niks over, alleen maar stenen en mensen. En dat is ook een beetje jammer. En de kunst is natuurlijk om proberen samen te leven met al die dieren die ook leuk zijn om te zien. Ja. En die het ons ook kunnen helpen. Want vergeet niet, die bever die helpt ons dus klimaatproblemen te voorkomen. En dat doet hij gratis en voor niets. 24 uur per dag, 7 dagen in de week en alle weken in het jaar. Nou, dat is duidelijk. Dat is ook een hoop winst. Hè? De uitdaging is nou om niet te veel verlies te leiden en wel die winst te pakken. Ja, dat is duidelijk. Nou, we moeten iets meer gaan leven met de bever en daarna gaan kijken. Dank voor uw verhaal. Leo Linnarts, ecoloog bij ARK Natuurontwikkeling. Erik Evengroen bij de ANWB. Het was een rustige spits, hè? Ja, en nog steeds eigenlijk wel. Maar toch, hier en daar gebeurt nog wel een ongeluk. Zoals op de A35 Enschede richting Zwolle. Bij Nijverdal-Oost is, zoals gezegd, een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is er dicht. Verkeer kan wel om de plaats van het ongeval geleid worden, maar de vertraging is 20 minuten. Sportnieuws van vandaag. Een opvallende afwezige bij het Nederlands elftal. Dominique Jansen heeft zich vandaag niet in Zeist gemeld voor de komende Nations League-wedstrijden van de Oranje Vrouwen. Jansen is geblesseerd geraakt. Dat is een flinke tegenvaller voor bondscoach Andries Jonker. Ze is namelijk een ervaren en vaste kracht achterin, waar de spoeling toch al dun is. Tellen Griekspoor, Botik van der Zandschulp, Gijs Brouwer en dubbelspecialist Wesley Kolhof zijn door captain Paul Haarhuis geselecteerd voor het eindtoernooi van de Davis Cup. Nederland plaatste zich vorige maand knap voor de zogeheten Final 8 en speelt eind volgende maand in de kwartfinale tegen Italië. En schaatser Kjeld Nuis werkt in uitstekende vorm toe naar het nieuwe schaatsseizoen. Dit weekend beginnen de kwalificatiewedstrijden voor de Wereldbeker en Nuis is vooralsnog de snelste Nederlander. Zijn grote concurrent op de 1500 meter dit weekend is waarschijnlijk Jordan Stoltz. De pas 19-jarige Amerikaan won vorig jaar al 3 wereldtitels. Maar Nuis is niet onder de indruk. Ik vind dat hij zijn 1500 meters best wel laf rijdt, eerlijk gezegd. Hij heeft zoveel snelheid in de benen. Hij kan ook een 5 kilometer. Ja, dan denk ik klap er lekker in. Je hebt inhoud zat, weet je. Maar dat doet hij dan niet. Ja, ik denk dat hij gewoon helemaal nog niet weet wat hij kan. Ik denk dat hij nog veel harder kan. Maar dat is aan ons om zo lang mogelijk te zorgen dat dat niet zo is. Dit is tot 7:30. Nieuws & Co. Gemeenten worden nu te vaak overvallen door controverses over monumenten. Dat is de conclusie van een 2 jaar durend onderzoek in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Daarom zou de gemeente beter moeten weten wat voor monumenten er zijn, zodat ze daar beter op kunnen reageren. Maria Grever is een van de onderzoekers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waaruit blijkt dat gemeenten te weinig kennis hebben over die monumenten? Dat blijkt eruit dat ze vaak zich overvallen voelen als er een actie wordt gevoerd. Of dat ze bijvoorbeeld een heel klein voorbeeld over de stolpersteinen, de struikelstenen voor nabestaanden van de Holocaust. Dan wordt er een kabel aangelegd in een wijk en dan zijn in één keer die struikelstenen zijn zoek. En dan blijkt er geen database te zijn van struikelstenen. Dus in zijn algemeenheid zie je bij nogal wat gemeenten dat men geen overzicht heeft van welke herdenkingsmonumenten en stenen enzovoorts er zijn in de regio. Ja, en zo weten ze dus ook als er wat gebeurt, weten ze helemaal niet wat er is. Nou, dat kan voorkomen inderdaad. Nou is dat bij natuurlijk het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen niet het geval. Inmiddels weten we allemaal wel in Nederland dat het in Horen staat. Ja, dat weten ze ook buiten de gemeente, weten we dat. Zeker. Dat is een van de omstreden monumenten die ook onderzocht is door u. Daar is eigenlijk al heel lang gedoe over sinds het beeld er staat, zou ik bijna zeggen. Verslaggever Mark Robin Visser ging er naartoe. Ja, hier staat hij dan. In het centrum van Hoorn, op een hoge sokkel, 2,5 meter hoog, denk ik. Hij kijkt uit over de stad en de haven met een hele grote snor en een soort heldhaftige houding met een kanon aan zijn voeten. En ja, die meneer Koen die is al in 1629 overleden. Maar dat beeld is pas veel later, 350 jaar later, hier neergezet in 1893. En het moet gezegd worden dat het toen al omstreden was, toen het hier onthuld werd. Er is ook vaak geprotesteerd. De laatste keer dat het hier ontplofte, zullen we maar zeggen, was 3 jaar geleden in juni 2020. Luister maar. Ineens demonstranten, het zijn gewoon relschoppers. Ik denk dat om deze te rellen? Mensen... Alleen maar om het standbeeld. Terwijl ik vind juist dat we het moeten eren en juist moeten leren van de geschiedenis wat er is gebeurd. Ja, dat was in juni 2020 en Maricella de Cuba was daar ook bij. Hoe was dat toen? Ik weet nog dat op één moment was het veld leeg en toen keek ik op en toen zag ik echt mensen aankomen lopen in massa's. Met die vlaggen, met borden. Ja, dus dat was heel imponerend, indrukwekkend. En toch kwam ook de ME erbij. En... Ja, ik denk dat het hier ook sowieso heel gevoelig ligt, omdat er gebrek is aan educatie. Maar ook het idee, hè, net zoals met Zwarte Piet, daar wordt iets van ons afgepakt. Koen wordt hier gepresenteerd als een zeeheld, hè? Een groot man van de VOC. Maar er staat niet op dat hij ook een bijnaam had. De slager van Banda bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat wel. Kijk, ik woon in een stad die anno 2023 eigenlijk prat gaat op. We moeten een inclusieve stad worden. We zijn tegen racisme, weet je wat. Allemaal dat soort dingen. Maar dan staat er wel zo'n standbeeld. Tja, het beeld van Koen staat hier zoals gezegd sinds 1893. Pal naast een rij gebouwen die we nu het Westfries Museum noemen. En Ad Geerdink is de directeur van dat museum. Hoe denkt hij eigenlijk over dat standbeeld van J.P. Koen? Nou ja, het is niet aan het museum om te bepalen of het beeld in de openbare ruimte blijft staan of niet. Wat wij in ieder geval als museum hebben aangegeven, dat mocht de politiek beslissen dat het beeld geen plek meer heeft in de openbare ruimte, dan willen wij het als museum heel graag in de collectie opnemen. Is het een museumstuk als zodanig? Absoluut. Het is op de eerste plaats een rijksmonument. Het beeld en het beeld zelf, dat is eigenlijk een heel belangrijk object geworden waaraan je de veranderende kijk op ons koloniale verleden heel mooi aan af kan lezen. Want in de jaren 30 werden hier door het Koninklijk Huis nog kransen gelegd. En nu vinden er demonstraties tegen het standbeeld plaats. Nou hoorden we net even in dat geluidsfragmentje uit 2020 iemand zeggen, het is geschiedenis en die moeten we respecteren. Ja, nou ja, het is een bepaald beeld van de geschiedenis. Dit standbeeld is feitelijk een 19e eeuws eerbetoon aan het kolonialisme. Dat was de bedoeling van dit standbeeld. Dat moest het uitdragen. En je kan je dus afvragen of dat beeld van de geschiedenis nog past bij onze 21ste eeuwse samenleving. Volgens mij moet de discussie daarover gaan. Niet of je een figuur als Jan-Pieter Zoon Koen uit onze geschiedschrijving moet wissen of iets dergelijks. Daar gaat het niet om. Het gaat erom van past dit eerbetoon nog in de huidige tijd. Al dus Ad Geerdink van het West-Fries Museum. Onderzoeker Maria Grever, ja, de deuren stonden open van het museum, hoorden we hem zeggen. Is dat een goede oplossing om zo'n omstreden standbeeld naar een museum te verhuizen? Het is een van de oplossingen. En laat ik vooropstellen, het is de gemeente die daarover beslist. Mm-hmm. Maar je zou ook in het verlengde van wat een van de mensen zei, Maricelle de Cuba. Of het was een actievoerder die vond dat het moest blijven. Je kunt leren van de geschiedenis. Dat is ook zo. Je kunt zeker leren van het standbeeld. Maar om er echt van te kunnen leren, is het nodig, lijkt ons, om daar bijvoorbeeld een creatieve installatie rondomheen te bouwen of een tegenmonument ernaast te zetten, zodat je meer stemmen krijgt in het debat over wat nou Koen heeft gedaan. Want laten we wel wezen, het is wel verschrikkelijk wat de VOC heeft als opdracht gegeven, mm-hmm, om namelijk de Bandeneilanden te ontvolken. Dat is niet niks. En Koen heeft dat uitgevoerd. Ja. Dus ik vind wel dat je ook als gemeente respect moet tonen voor de nazaten van al die slachtoffers. Maar je zegt eigenlijk, dan moet je meer geluiden laten horen rond dat. Exact. Ja, ja. Ja, dat is heel belangrijk. Want demonstranten die zeggen vaak ook, ja, zo'n beeld moet weggehaald worden. Nou, ik vind niet dat het helemaal weg moet. Het moet zeker ergens zijn. En je kunt het eventueel laten staan op de Rode Steen, op het Marktplein. Maar dan, als je dat doet, lijkt ons van belang dat je daar ook nog iets omheen bouwt of bijzet. Zodat niet alleen maar de stem van degene die moorden hebben gepleegd, dat die zichtbaar blijven. Ja. Nou is dit een voorbeeld waar de commotie er is. Maar in uw onderzoek blijkt dus, de gemeente weten niet wat er misschien aan zit te komen. Want ze weten niet precies wat voor monumenten er allemaal zijn. Weten we hoeveel omstreden monumenten er in heel Nederland zijn dan? Nee, dat weten we niet. En het is, denk ik, aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om dat te gaan inventariseren. We hebben twee terreinen onderzocht en ik kan u verzekeren, dat was heel veel werk, want er gebeurt veel. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook een voorbeeld over de Prins Bernhardstraat. Ineens komt dat op, naar aanleiding van die ontdekking van zijn lidmaatschapkaart voor de NSDAP. Ja. Ja, en dan, ja, moeten we nou die straatnamen veranderen? En dan zeggen wij, gemeente, ga in overleg ook met andere gemeenten. Ga er goed over nadenken. Ga niet zomaar die naambordjes weghalen, maar misschien is het wel nodig. Dus het is ook een aanbeveling om na te denken over, nou, hoeveel Bernhardstraten en pleinen hebben we in onze gemeente? Wat is nou verstandig om daarmee te doen? Ja, en het is natuurlijk wel iemand die door de mand is gevallen. Hij is ontmaskerd. En ja, dan kunnen wij ons wel voorstellen dat slachtoffers van de Holocaust en hun nazaten dat toch niet zo fijn vinden. Nee, maar u zegt het moet geïnventariseerd worden. Maar er kunnen natuurlijk ook mensen in opspraak komen door nieuwe ontdekkingen die we nog niet weten. Dus waar ligt dan de grens van het inventariseren? Ja, dat is natuurlijk met de geschiedenis, die is een beweging. Er is nooit een einde aan die geschiedenis. Je kunt allerlei zaken ontdekken. Bijvoorbeeld, wie wist nou 30 jaar geleden dat het standbeeld van Gandhi werd beklad in Utrecht? Hè? Ja. Of wie weet gaat er iets gebeuren met het standbeeld van Hugo de Groot in Den Haag? Maar u adviseert, het moet geïnventariseerd worden. Waar houdt die inventarisatie dan op? Nou, je kunt inventariseren wat nu omstreden is. Hè? Dat kun je, en dan vervolgens kun je ook verder gaan door gewoon weg per gemeente te kijken welke herdenkingstekens hebben wij, welke monumenten en standbeelden. Dat kun je in kaart brengen en dan kun je vervolgens kijken van, nou, wat is de vorm en de beeldtaal? En wat missen we? Dat is ook niet onbelangrijk, hè? Wat er gemist wordt. En dan kan daar vervolgens bij bekeken worden, nou, wat is nu omstreden? Dus het gaat niet alleen maar om de omstreden monumenten, maar überhaupt, wat heb je in je gemeente, wat heb je in je regio? Ja. Dat is eigenlijk toch een gebrek aan historisch besef en een georganiseerd historisch besef van een dorp of een stad of een provincie. Ja, die oproep is duidelijk. Dank u wel voor uw verhaal, onderzoeker Maria Grever. NPO Radio 1. 5 dagen. Bij zo'n 1500 bedrijven is het blauwtongvirus vastgesteld. Vooral schapen krijgen die ziekte. Ze eten niet meer en die neus wordt wit met rode stippen. Hij werd steeds zieker, dus wij dachten, ja, wat markeert eraan? De hele week staat de gele bus van 5 dagen in de Gooi- en Vechtstreek. Daar praat ik met veeboeren, schapenherders en een veearts over de gevolgen van blauwtong. Voor ons was het echt volkomen onbekend dat het zo heftig is. Het is echt afschuwelijk om te zien. Persoonlijke verhalen over het blauwtongvirus in 5 dagen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Ze worden steeds vaker verkocht, zonnepanelen zonder investering. De oplossing als je wel zonnepanelen wilt, maar een kleine portemonnee hebt. Denk je, want in werkelijkheid ben je achteraf heel duur uit. Vanavond in Radar Avotros, iets voor 8:30 op NPO 2. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Wij houden vermogensbeheer graag overzichtelijk en eenvoudig. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. 6:00. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Na eerder vandaag met de Israëlische premier Netanyahu om tafel hebben gezeten, heeft de missionair premier Rutte nu ook met de Palestijnse president Abbas gesproken. Wat zegt het dat Rutte als een van de eerste leiders een afspraak had met Abbas? Dat bespreek ik straks met onze correspondent en met oud-ambassadeur Ed Kronenburg. En daarover al meer in het NOS-journaal met Ewout de Jong. Premier Rutte heeft in Israël gesproken met premier Netanyahu over de oorlog tussen Hamas en Israël. Volgens Rutte was het een goed, maar stevig gesprek. Hij zei dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar zei daar wel bij dat hij grote zorgen heeft over de burgers in Gaza. Volgens Rutte heeft hij erbij Netanyahu op aangedrongen om zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken en humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Daarna ging Rutte als eerste van de buitenlandse staatshoofden die afgelopen tijd naar Israël zijn gereisd door naar de westelijke Jordaanoever voor een gesprek met de Palestijnse president Abbas. Met hem heeft Rutte al heel lang contact. Vanuit die relatie die ik met president Abbas heb sinds 2010... ga ik naar hem toe en ga ik ook met hem praten over bijvoorbeeld wat kan hij doen om ook echt dat geweld van Hamas openlijk te veroordelen. Niet alleen in telefoongesprekken met mij. Om daadwerkelijk te kijken wat kunnen we doen om het vredesproces, juist bij al deze ellende, wat is er een kleine kans misschien om het vredesproces te herstellen? En wat kan hij doen om gijzelaars en buitenlanders, maar ook kinderen en kwetsbare mensen uit Gaza vrij te krijgen? De toetreding van Zweden tot de NAVO is weer een stap dichterbij. Turkse president Erdogan heeft de aanvraag om NAVO-lid te worden ondertekend en ter goedkeuring naar het parlement gestuurd. Wanneer het Turkse parlement er vervolgens over gaat stemmen is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk wordt de aanvraag wel goedgekeurd. Erdogans AK-partij heeft de meerderheid in het parlement. Turkije blokkeerde lange tijd het lidmaatschap van Zweden omdat het land te weinig zou doen tegen bijvoorbeeld de Koerdische IPG, die Turkije beschouwt als terroristische organisatie. De politie looft 25.000 euro uit voor de tip die leidt naar Bradley Dorder. De voortvluchtige man wordt verdacht van een schietpartij in Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Afgelopen zaterdag deelde de politie al zijn naam en foto. Gisteren was ook in Duitsland naar Bradley Dorder gezocht.

Nieuws & Co. En het bezoek van Rutte aan Abbas zit er inmiddels op. Correspondent Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. In welke boodschap had Rutte voor hem? Nou, Rutte zei tegen Abbas dat hij de zorgen van de Palestijnen goed begrijpt. Dat hij de angst heel goed begrijpt voor alle slachtoffers, alle burgerdoden die zijn gevallen. En die er mogelijk nog kunnen vallen als deze oorlog verder aanhoudt. En verder zei hij tegen Abbas dat hij ook begrijpt dat Palestijnen perspectief nodig hebben. Dus een twee-staten-oplossing, een eigen staat voor de Palestijnen dus. Dat is iets waar Nederland nog steeds achter staat. En hij benadrukte aan president Abbas dat hij heel goed snapt dat zo'n perspectief op een eigen staat belangrijk is voor de Palestijnen. Omdat er anders eigenlijk hier geen einde aan komt. Nee, en we hoorden Rutte net zeggen dat er altijd gewerkt is aan een goede relatie. Hij stelt dat de banden met beide partijen goed is. Waar baseert hij dat op? Nou ja, het zijn alle drie natuurlijk leiders die al lang aan de macht zijn. En als we bijvoorbeeld kijken naar premier Netanyahu, ook al lang macht in Israël. En die komen elkaar natuurlijk regelmatig ook tegen op wereldtoppen. Hebben elkaar regelmatig ontmoet. En door de jaren heen heeft hij Abbas ook regelmatig ontmoet. Dus ja, eigenlijk omdat zij al zo lang alle drie op deze positie zitten, hebben ze vaak al contact met elkaar gehad en kennen ze elkaar natuurlijk. Ja. Je zei eerder in de uitzending al dat de bezoeken van Rutte waarschijnlijk weinig impact gaan hebben. Is het wel mogelijk dat andere leiders Rutte's voorbeeld gaan volgen en ook bij Abbas langs gaan? Nou ja, wellicht wel. Het is in die zin, als je erover nadenkt, misschien ook wel opvallend dat dat nog niet eerder gedaan is. President Biden die zou wel met Abbas spreken op een top in Jordanië. Maar omdat in de Gazastrook toen zoveel slachtoffers bij het ziekenhuis gevallen waren na die aanval, heeft Abbas dat gecanceld. Omdat hij zei, wij gaan nu 3 dagen van nationale rouw in. Dus dat heeft hij zelf toen afgezegd. Maar los van Biden en nu dus Rutte, heeft hij verder alleen maar wat mensen gesproken op de top in Egypte afgelopen weekend, een beetje rond die top heen. Maar inderdaad niemand die bij hem langs geweest is. En ik denk, zeker als deze leiders toch willen uitstralen dat ze met beide partijen in gesprek willen blijven, is het misschien toch verstandig om ook aan beide partijen een bezoek te brengen. Ja, dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Ja, wat kan dat bezoek van Rutte op diplomatiek vlak betekenen? Daar praat ik over door met oud-ambassadeur Ed Kronenburg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Rutte is dus, zoals we horen, voor het eerst bij Abbas, bij de Palestijnse leider, langs geweest. Wat voor signaal geeft dat, denkt u? Het geeft in ieder geval het signaal dat er ook heel veel aandacht uitgaat naar de situatie waar de Palestijnen zich op dit moment in bevinden. Mm-hmm. En dat je behalve je steun aan Israël in de strijd tegen Hamas het ook heel belangrijk vindt om met de Palestijnse leider in gesprek te gaan over wat er allemaal gebeurt. Ja, vindt u het opvallend dat Rutte daar is langs geweest? Nee, ik vind het niet opvallend. Want zoals al aangegeven werd net door uw correspondent, zou ook Biden eerst met Abbas gaan spreken. Dus op zich lag dat voor de hand. Ja. En ik denk dat het ook heel erg goed is, want we hebben natuurlijk ook te maken met een binnenlandse situatie in Nederland. Niet alleen in Nederland, maar andere Europese landen. Het houdt natuurlijk de gemoederen meer dan bezig, om het maar zachtjes uit te drukken. En ik denk dat het ook heel goed was om die reden dat Rutte niet alleen naar Netanyahu is geweest, maar inderdaad ook met Abbas heeft gesproken om te laten zien, ja, jullie lot gaat ons ook te harte. Ja, nou is er dus met beide kanten gesproken. Is het voor Rutte ook schipperen? Want we horen net de correspondent vertellen, hij heeft bij Abbas ook gesproken over perspectief voor de Palestijnen. Dat moet dan ook weer goed landen aan de andere kant bij Israël. Hoe werkt dat? Ja, kijk, dat perspectief, ook voor Israël is dat heel belangrijk. Die twee-staten-oplossing, dat blijft natuurlijk op dit moment het heel erg lastig. Het lijkt heel ver weg. Maar uiteindelijk zal er ooit wel een keer toch een oplossing moeten komen. Hoe onwaarschijnlijk het op dit moment ook is. Mm-hmm. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat hij dat besproken heeft. En kijk, het bezoek aan Netanyahu was natuurlijk uiteraard ook bedoeld om de steun die we eerder hebben uitgesproken nog een keer te herhalen. En ook als het gaat om de steun in de strijd tegen Hamas. Maar tegelijkertijd ook om te benadrukken hoe belangrijk het is dat er iets wordt gedaan aan die verschrikkelijke humanitaire situatie in Gaza met name. Ja, u zegt het is belangrijk om dat allemaal te vertellen, maar hoe wordt dat ter tafel gebracht aan beide kanten, zodat er geen nieuwe boosheid ontstaat? Nee, ik denk niet dat dit de boosheid heeft opgeleverd. Ik denk dat Netanyahu heel goed geweten heeft op voorhand. Trouwens, dat was ook bekend, dat premier Rutte ook naar Abbas zou gaan. Dus dat is op zich logisch. Dat kan ook nooit kwaad bloed hebben gezet. Integendeel, denk ik. Want iedereen heeft er belang bij, misschien zelfs ook een Netanyahu, dat de zaken niet verder escaleren in deze situatie. Nee. Dan horen we de correspondent eerder zeggen, ja, het is ook maar Nederland, een klein land wat nu op bezoek gaat. Dat zal niet veel doen. Heeft dit bezoek van Rutte zin? Ja, dat denk ik wel. Kijk, klein land kan wel inderdaad zijn. Maar Rutte heeft natuurlijk ook, zoals u net al zelf in de uitzending zei, heel lang contacten, ook met Abbas en met Netanyahu. Speelt ook internationaal best een belangrijke rol. En het is Nederland, maar het zijn ook andere landen. En het gaat er ook om dat iedereen dezelfde boodschap afgeeft. Kijk, we zullen niet alleen als Nederland in staat zijn om het conflict een andere kant op te krijgen. Maar cumulatief helpt het wel degelijk. Ja, dus een optelsom. Ja, absoluut. En ik denk dat iedereen ook heel duidelijk de boodschap zal afgeven. Ook aan Netanyahu, van ja, we steunen je wel in die strijd tegen Hamas. Maar staakt het vuren. Laat de humanitaire situatie niet nog verder uit de hand lopen. Geef toegang voor al die hulpconvooien. En ook moet iets gebeuren met de mensen die nog gegijzeld worden. En mensen die daar zitten met dubbele nationaliteiten. Want op het moment dat het grondoffensief natuurlijk echt van start zou gaan, worden de perspectieven voor die mensen natuurlijk nog slechter. Ja, dat zal allemaal ter tafel zijn gekomen vandaag. Ja. Zou u Rutte ook geadviseerd hebben om op dit moment naar Israël te gaan? Zeker, zeker. Nu kan je zeggen, kan er nog gesproken worden. Mag je ook hopen dat er geluisterd wordt door Netanyahu. Omdat een grondoffensief nog niet begonnen is. Omdat het niet begonnen is. Ja. En iedereen weet ook wel, die eerder met Netanyahu te maken heeft gehad, dat hij niet altijd erg ontvankelijk is voor geluiden van buiten, zal ik maar zeggen. Vandaar ook dat het zo belangrijk is dat iedereen dit doet en dat ook president Macron in die kant op gaat. Want ik denk dat Netanyahu ook moet beseffen dat, kijk, die steun tegen Hamas, die zal die zeker houden, maar veel van die steun, die zal ook nog tegen licht worden gehouden op het moment dat de situatie in Gaza nog verder verslechtert. Ja. Want dan krijgen we natuurlijk nog meer van die verschrikkelijke beelden te zien. U noemt Macron al, die komt morgen naar Israël toe. Is dat dan nu de diplomatieke tactiek, dat van alle kanten eenzelfde verhaal richting Netanyahu wordt gestuurd? Nou, ik weet niet of het is afgesproken met elkaar, maar ik denk wel dat het in de lijn van de verwachtingen ligt dat zoveel mogelijk mensen dit zullen doen. Ik hoorde dat ook de Griekse premier op bezoek is geweest of gaat komen. Maar iedereen moet wel dezelfde boodschap afgeven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Duidelijk. Dank u wel voor uw verhaal. Oud-ambassadeur Ed Kronenburg. Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het nog wel vast? Nou, inderdaad, want het rijdt vrijwel overal door. Alleen in de regio Den Haag is er wat oponthoud. En dat komt door een ongeluk op de A12. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor het Prins Klausplein rijdt het langzaam over 9 kilometer. Vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is bij Voorburg een ongeluk gebeurd. Daar staat 5 kilometer file. Vertraging ook 10 minuten. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Uiteraard ook voor het Prins Klausplein 5 kilometer file rijden. En een kwartier vertraging. Er is meer nieuws. Energiemaatschappij Eneco vraagt aan grote klanten in de regio Rotterdam om het energiegebruik te spreiden over de dag als het koud weer is. Dat is nodig omdat het bedrijf de komende maanden geen gebruik kan maken van de restwarmte van afvalbedrijf AVR. Er was vorige maand een brand en de schade is nog niet hersteld. Eneco hoopt door extra maatregelen ervoor te zorgen dat huishoudens in Rotterdam niet in de kou komen te zitten. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat nog eens 4 Europese satellieten lanceren. Dat meldt de Wall Street Journal. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA liet de ruimtetelescoop Euclid ook al lanceren door SpaceX, omdat er geen Europese raket beschikbaar was. Erik Laan is ruimtevaartdeskundige bij het bedrijf Eye on Orbit. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u ervan dat Europa weer Amerikaanse raketlanceringen moet inkopen? Ja, mijn Europese ruimtevaart hart, het huilt een heel klein beetje dan. Het huilt? Als ik dat hoor. Nou, een klein beetje. Ja, waarom? Kijk, uiteindelijk is het belangrijk dat die Galileo-constellatie natuurlijk zo operationeel mogelijk wordt. Er zijn nu 23 satellieten in die constellatie om ons van globaal op voor positiedata te geven. Mm-hmm. En met deze nieuwe 4 satellieten, ja, dan wordt het toch, het systeem wordt toch nog een stuk betrouwbaarder. Ja, maar dus dat staat wel u zegt, mijn hart huilt omdat het niet met een Europese raket de lucht in is gegaan. Ja, precies. Kijk, oorspronkelijk was het plan dat deze satellieten met de Ariane 6-raket omhoog zouden gaan. En oorspronkelijk was ook het idee dat die raket in 2020 zijn eerste vlucht zou gaan maken. En dus ruim op tijd zou zijn voor deze satellieten, voor Galileo. Alleen ja, die raket die doet het nog niet. Die gaat volgend jaar pas de ruimte in. En Ariane 5, zeg maar, de voorganger van deze raket, ja, die is al eigenlijk in de mottenballen. En dat is een beetje jammer natuurlijk. Ja, u zegt al een paar keer Galileo, dat is dat hele systeem. Hè? Wat zijn dat voor satellieten? Hoe belangrijk zijn die? Nou, die satellieten die draaien om de aarde op een hoogte van zo'n 23.000 kilometer. En die zenden signalen uit met een atoomklok. Hele nauwkeurige tijdsignalen om eigenlijk iedereen met een mobiele telefoon die kan die signalen ontvangen en daarmee zeg maar de locatie bepalen waar je zit. Dus dat is heel belangrijk voor allerlei diensten die we gebruiken als je in de auto zit, als je aan het navigeren bent. Ja, de GPS. In principe die satellieten om dat te doen. Ja, en waarom is het belangrijk om als continent zelf de ruimte in te kunnen? Ja, dat heeft enigszins een geopolitieke dimensie, de toegang tot de ruimte. En dat grenst ook een beetje aan het militaire. Dat je de ruimte kan ingaan, omdat je dan de high frontier hebt, de hoge berg om naar vijanden te kijken. Dus in die geopolitieke zin is het kunnen lanceren van raketten is belangrijk. En dat Europa nu staat even op nul. We hebben wel op zich de Vega-raket, maar die zit ook enigszins in de moeilijkheden. Dus ja, we zitten nu zeg maar geopolitiek qua lanceringen even in een moeilijk parket. Hoe komt het dat parket zo moeilijk is geworden? Nou ja, eigenlijk hadden de... En daar is de verbinding ook even gevlogen, geloof ik. Kijken even of meneer Laan er nog is. De ruimtevaartdeskundige bij het bedrijf Air on Orbit. Want we willen natuurlijk nog wel even weten waarom die Europese raket niet de lucht in kan. Want dat moest SpaceX doen, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf. Die moest Euclid ook al lanceren en nu nog eens 4 Europese satellieten. Kijk even of we de verbinding kunnen herstellen met Erik Laan. Of dat hij ook is gevlogen als een raket. Er wordt van alles geprobeerd. We gaan even verder met het volgende onderwerp, hoor ik. Rond maart vorig jaar vertrok hij met zijn gezin uit Oekraïne. Uit de stad waar hij woonde. Bas Achterbos verliet Mykolaïev. Dus de stad werd op dat moment omsingeld door de Russen. En raketten bestookten de stad. Hier in ons programma Nieuws & Co. spraken we Bas meerdere keren. Totdat hij uiteindelijk vluchtte uit de stad. En nu, ruim anderhalf jaar later, is hij terug in Mykolaïev. Bas Achterbos, goedenavond. Goedenavond, ja, daar ben ik weer. Ja, daar bent u weer. Waarom bent u terug? Het is hier al een stuk rustiger en we misten onze huis en onze katten gewoon een heleboel. Ach, de katten ook. Ja, 2 katten. Ja. Want als we even uw tijd doorlopen, u kwam naar Nederland anderhalf jaar geleden. Waarom bent u niet hier gebleven? Het was in eind maart, zeg maar. Dus alles moest nog op poten worden gezet qua registratie. En er was een dikke wachtrij. En er was geen woningen te vinden. Mm-hmm. Dus toen kregen we een aanbieding om op een huis te passen op Kreta. En na een paar dagen regen, dan dacht ik van, klinkt wel goed. Gaan we dat maar doen. Zijn we daarheen gegaan. Ja. Ja. En hoe was dat op Kreta? Heel apart. Je leeft in een soort van fake wereld, zeg maar. Want het is daar helemaal gemaakt op toeristen. Dus een hele aparte ervaring. Hele aardige mensen. Maar het was allemaal heel raar. Het was een soort vakantiestemming terwijl thuis oorlog is. Ja, je voelt je dan daardoor schuldig. Want je weet er niet hoe het met je vrienden is. Daar heb je geen contact meer mee. En je leest hoe de bombardementen zijn en dat soort dingen. Dat er geen water is, dat er geen stroom is. Ja. En dat maakt het allemaal wat lastig als je dan zelf lekker op het strand zit. Toch heeft u er wel een tijdje gezeten, hè? Ja, klopt. Ja. Wat was het moment dat u dacht, we moeten toch weer terug, we moeten weg van Kreta? was een vrijwillige keuze. Mm-hmm, zeker. Het was begin deze zomer. Lente, zomer. toen zagen dat Oekraïne, zijn we wat ze aan het terugduwen, zeg maar. De stad is een stuk rustiger. Mm-hmm. Alles is gewoon weer open. Alleen de scholen zijn nog niet open. Maar mijn zoon die wordt dit jaar 7. Ja. En als ze 6 jaar zijn, dan moeten ze eigenlijk naar school toe. Naar de basisschool. Mm-hmm. En hij heeft een jaar op de Griekse school gezeten. En Grieks geleerd. Grieks is een kleinere taal dan het Nederlands. Ja. Dus daar heb je verder ook niet zo heel veel aan. Het was ook, ook in dat opzicht tijd om naar Oekraïne te gaan, naar huis. En dan komt u terug in een stad waar u lang niet bent geweest. Een stad die in de tussentijd ook dreiging van oorlog heeft gehad. Wat voelde u toen u er weer voor het eerst doorheen reed? Alsof je thuis kwam. Het was mensen allemaal heel vriendelijk. Die zijn allemaal welkom terug. Leuk dat jullie er weer zijn. Die wilden onze verhalen horen. Mm-hmm. Die hebben hun verhalen verteld. Had u daar een verwachting van hoe het zou zijn om weer terug te keren ook? Ja, ik was zelf een beetje bang. Ze hadden hier geen stroom, geen water. Dan zat ik daar op het strand. En dan kom ik daar met mijn mooie bruine kleur aan, zeg maar. Ja. Dat zat allemaal in mijn hoofd. Ja, dat was er niet helemaal bij aankomst. Nee, mensen waren heel vriendelijk. Die waren gewoon blij. En iedereen was ook vrolijk. Het is niet zo zwaar meer in de stad. En was dat nog een emotioneel moment om de sleutel weer in het slot te steken van uw huis? Ja, dat was wel leuk. De katten weer zien en je spullen weer. Ja. En wat merkt u nu van de oorlog in Mykolaiv? Eigenlijk weinig. Je ziet veel soldaten, want Mykolaiv is een stad waar... Het is een beetje, ik noem het altijd de Delcel van Oekraïne. Mm-hmm. Vroeger heel veel scheepsbouw en daarna is het wat teloor gegaan, zeg maar. Alle grote vliegtuigschepen werden hier gebouwd. En na de val van de Sovjet-Unie was daar geen markt meer voor natuurlijk. Nee. Is het een beetje een wat hardere stad geworden. Nou lijkt alles weer beter. Het zit hem vooral in dat er militairen lopen, maar voor de rest is het leven eigenlijk weer een beetje teruggekeerd. Ja, dus dit is, het is gewoon zoals voordat we weggingen. Behalve de luchtalarmen natuurlijk. Die hoor je wel heel vaak. Ja, ja. En in het begin vond ik dat wat eng. Maar als je ze de eerste keer, dan is het eng. De tweede keer is het eng. Maar na 100 keer, dan is het alweer anders. Ja. Welkom thuis, zou ik zeggen. En we houden contact en we spreken u vast nog een keer. Bas Achterbos vanuit Mykolaiv in Oekraïne. Ja, er ging technisch even iets mis, maar ik probeer het nog een keer met ruimtevaartdeskundige Erik Laan. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, we horen u. Want het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat nog eens 4 Europese satellieten lanceren. En we hadden het erover, het kon niet vanuit Europa. Wat is daar misgegaan? Wat daar misgegaan is, is dat de Ariane 5 raket, die is in 2020 in de mottenballen gegaan. En in 2023 of in 2024, volgend jaar, verwachten we eigenlijk pas de Ariane 6 raket operationeel. En er zit dus een gat van 4 jaar. En eigenlijk hadden ze dus moeten zorgen dat die overloop er wel bestond. Hè, toen die besluiten werden genomen om Ariane 6 te gaan bouwen als opvolger van Ariane 5. Mm-hmm. Toen hadden ze mee moeten nemen dat er toch echt wel een goede overloop was. Ook als de dingen zeg maar in de vertraging gingen. En die zijn er ook in de vertraging gegaan. Hè, bij het grote bedrijf daarachter, Arianespace. Ja, die heeft grote vertragingen gekend door allerlei technische moeilijkheden. Maar goed, ik zelf zou vinden dat ze gewoon... De bedrijven achter Ariane 5, dat ze die hadden moeten doorfinancieren om te zorgen dat we als continent Europa toch toegang tot de ruimte behouden. Ja, ja, want wat is de verwachting nu wanneer er wel Europese raketten beschikbaar zijn? Want er is dus vertraging op die Ariane 6. Ja, de verwachting is dat medio volgend jaar dan de eerste lancering zou kunnen zijn van Ariane 6. U zegt al zou kunnen zijn. Ja, er worden allerlei testen nu gedaan. Dat ding is vrijwel af. Maar goed, hij moet natuurlijk dus zo betrouwen worden als Ariane 5. En dat was echt een super betrouwbare raket. Ja. Dus dat moet weer zo worden. Dus ja, dat heeft ook tijd nodig. Ja, nu heeft Europa dus nog even hulp nodig van dat Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX. Is er eigenlijk ook een kans dat daar een Europese tegenhanger van opstaat? Nou ja, dat hoop ik natuurlijk wel als echte ruimtevaarder. Alleen ja, ik zie die kans niet zo groot. Omdat wat er voornamelijk achter SpaceX zit, is ook het Starlink-project. En dat zijn al die communicatiesatellieten om overal ter wereld breedband internet te gaan leveren. Mm-hmm. En dus de meeste lanceringen die nu plaatsvinden met de Falcon 9, dat zijn die Starlink-lanceringen. Dus als je die zou wegnemen, ja, dan zijn er niet zo heel veel lanceringen over. Dus het is niet zo, op dit moment niet zo'n lucratieve markt eigenlijk om raketlanceringen te gaan bieden. Het is wel meer dan het vroeger was. En maar dat beeld wordt nu een beetje vertekend door SpaceX, die met zijn eigen raketten hun eigen Starlink-project aan het lanceren zijn. Ja, ja, en zo snel zal dat niet lopen bij een nieuwe Europese tegenhanger daarvan. Maar in China bijvoorbeeld wel. Hè. Die zijn ook flink aan de weg gaan timmeren. En dat gaat ook hard daar. Ja. En in Europa, ja, daar lopen we toch een beetje achter daarin soms. Duidelijk. Dank u wel, Erik Laan, ruimtevaartdeskundige bij het bedrijf Ion Orbit. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond, Marco. Om te voorkomen dat ouderen straks niet meer verzorgd kunnen worden, wil D66 zorgpersoneel uit het buitenland halen. Is het een goed idee om bijvoorbeeld verpleegkundigen uit Chili, Suriname of de Filipijnen naar Nederland te halen? Zometeen debat tussen Lilian Marijnissen en Jan Paternotte. Interessant, Thijs. We gaan weer luisteren. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. Fijn dat u erbij was en een fijne avond. NPO Radio 1. Bij het aanleggen van glasvezel-internet raken steeds vaker gasleidingen beschadigd. Volgens netbeheerders werd in de eerste helft van dit jaar al 880 keer een gasleiding geraakt. Vakbond FNV zegt dat arbeidsmigranten in hoog tempo en onder grote druk de glasvezelkabels moeten aanleggen, waardoor het vaker misgaat. De Turkse president Erdogan heeft de aanvraag van Zweden om NAVO-lid te worden ondertekend en naar het Turkse parlement gestuurd. Waarschijnlijk wordt de aanvraag goedgekeurd. Erdogans AK-partij heeft namelijk de meerderheid in dat parlement. Bij de politie hebben zich zo'n 35 asbestslachtoffers gemeld in de zaak tegen een bouwmaterialenfabrikant. De politie had de slachtoffers opgeroepen om zich te melden als getuigen. Volgens de Telegraaf heeft dat tientallen reacties opgeleverd. Een aantal slachtoffers deed in 2019 aangifte tegen bouwmaterialenfabrikant Eternit. Die zou jarenlang asbest gebruikt hebben in hun producten, terwijl leidinggevenden volgens de slachtoffers al wisten van de schadelijke effecten van asbest.